3. ปริญญาวาน 1. ปัจจุปันนวานอนุโลมบุคคลจักขุนทริยมูลกนัย 435. อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้โสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้โสตินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็กำลังกำละโทมนัสถินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสถินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็กำลังกำเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นกำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่จักขุนทริยมูลกนัยจบโทมนัสสินทริยมูลกนัย436อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกกำลังเจริญอัญญินทรีย์แต่ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคกำลังเจริญอัญญินทรีย์และกำลังละโทมนัสสินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่โทมนัสสินทริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญสามีตินสีมูลกนัย437อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ทริยมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย438อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมพิจัชนาไม่ใช่อัญญินทรียมูลกนัยจบปัจจเนกะจักขุนตริยมูลกนัย439อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมักแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อรหัตมรรคไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีและไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีและไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีแต่มิใช่ไม่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อรหัตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีและก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้รหัตมรรคไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จักขุนสีเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จักขุนทรีย์จักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยมูลกนัย440อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีแต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีและก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อนาคามิมักไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแต่มิใช่ไม่กำลังละโทมนัสสินสีเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มักแล้ว ุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญินทรีย์เว้นบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อนาคามิมรรคไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังละโทมนัสตินทรีย์เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงได้อนาคามิมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังละโทมนัสตินทรีย์โทมนัสสินทริยะมูลกนัยจบอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีมูลกนัย441อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงได้มรรคไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีแต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอัญญินทรีเว้นบุคคลสี่จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์เว้นบุคคลสี่จำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์เว้นบุคคลที่8และอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลที่8ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์เว้นบุคคลที่8และอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์อนัญญาตัญญัตสามีตินทริยะมูลกนัยจบอัญญินทริยะมูลกนัย442อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดกำลังทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์เว้นบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ ุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่กำลังเจริญอัญญินทรีย์เว้นบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินทรีย์อัญญินตริยมูลกนัยจบ 2. อตีตวานอนุโลมจักขุนตริยมูลกนัย443อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัสสินสี่แต่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสี่อรหันตบุคคลเคยละโทมนัสสินสี่และก็เคยกำหนดรู้จักขุนสี่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสี่บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนสีอรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีและก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยกำหนดรู้จักขุนสีแต่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลใดเคยทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยกำหนดรู้จักขุนสีและเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิจัชนาใช่จักขุนตริยมูลกนัยจบโสมนัสสินตริยมูลกนัย444อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินสี่บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี่ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี่บุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินสี่ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสี่จำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี่แต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินสี่บุคคลสามจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีและก็เคยละโทมนัสสินสีอนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนัสสินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์อรหันตบุคคลเคยละโทมนัสสินสีและก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกเคยละโทมนัสสินทรีย์แต่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์อรหันตบุคคลเคยละโทมนัสสินสีและก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมนัสสินสีใช่ไหมวิจัชนาใช่โทมนัสสินตริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญสสามีตินตริยมูลกนัย445อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสสามีตินสีแต่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ อรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์แต่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์อรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์และเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนัญญาตัญญัตสามีตินทริยมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย446อนุโลมปุจฉาบุคคลใดเคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นเคยเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลใดเคยทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อัญญินทริยมูลกนัยจบปัจจนีกะจกุนตริยมูลกนัย447อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินตีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสองจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีแต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินตีบุคคลหกจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีและก็ไม่เคยละโทมนัสสินตีปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินตีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีแต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีและก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีบุคคล8จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่เคยกำหนดรู้จักขุนตีจักขุนตริยมูลกนัยจบโทมนัสสินตริยมูลกนัย448อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินตีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคล4จำพวกไม่เคยละโทมนัสสินตีแต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่เคยละโทมนัสสินตีและไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์ปฏิโดมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินตีใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินตีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินตีใช่ไหมวิจัชนา บุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลหกจำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลสามจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์บุคคลหกจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่เคยละโทมนัสสินทรีย์โทมนัสสินตริยมูลกนัยจบอนัญญาตัญญสามีตินตริยมูลกนัย449อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลหกจำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์และก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์บุคคลสองจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินทรีย์อนัญญาตัญญสามีตินทริยมูลกนัยจบอัญญินทริยมูลกนัย450อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลใดทำให้แจ้งอรหัตผลบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์แต่มิใช่ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์บุคคล8จำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินทรีย์และก็ไม่เคยเจริญอัญญินทรีย์อัญญินตริยมูลกนัยจบ